राम। यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुद्दास जी महाराज द्वारा विशाख शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2052 तनुसार 6 मई 1995 को लगभग सायं 4 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबरा दरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। परमात्म तत्व की प्राप्ति का मनुष्य मात्र को जन्म सिद्ध अधिकार है। अगर वो नहीं करता है तो अपने अधिकार को ठुकराता है। मनुष्य जन्म का और दूसरा कोई प्रयोजन ही नहीं है। मनुष्य जन्म में किए हुए कर्मों का फल भोग होता है, वो स्वर्गादि लोकों में शुभ कर्मों का फल और अशुभ कर्मों का फल नरक है 84 लाख जोनि है जिसमें होता है। तो मनुष्य जन्म केवल परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए ही हुआ है, तो उसका जन्म सिद्ध अधिकार है परमात्मा की प्राप्ति में। मैंने बहुत बार कहा है और फिर भी कह देता हूँ, याद आ गई बात। साधक संजीवनी टीका लिखने लगे तो 3rd अध्याय में बात मेरे समझ में आई कि ठीक अपनी मर्यादा में चलता रहे तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए नया उद्योग कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। जिस वर्ण में जिस आश्रम में जो व्यक्ति जहाँ है वहाँ ठीक मर्यादा में चलता रहे, हमारे शास्त्रों की ऋषि मुनियों की बताई हुई मर्यादा उसके अनुसार तत्व ज्ञान हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा, सब अपने आप हो जाएगा। और बात ऐसी भी हमारे मन में आई है, सुनी है, संतों की गवाह है कि ये जन्म मन कब से शुरू हुआ है इसका पता हरि नहीं बताते, परंतु मनुष्य जन्म से ही शुरू हुआ है और मनुष्य जन्म से ही बंद होगा। अपने कर्तव्य से च्युत होने पर ये जन्म मरण हुआ है और कर्तव्य पर ठीक से रहने से जन्म मरण मिट जाएगा। स्वे स्वे कर्मणि अभिरथा संसिद्धि लभते नरः। अपने अपने कर्म में अच्छी तरह से लगा हुआ मनुष्य सम्यक सिद्धि को प्राप्त होता है। जितने कर्म करें वो सब भगवान के अर्पण करें, भगवान के लिए करें। कारण क्या है? भगवान से ये शरीर मिला है, भगवान से ये शक्ति मिली है, भगवान से ये ज्ञान मिला है, कर्तव्य का ज्ञान भगवान से मिला है। वो मिला केवल कल्याण के लिए, इस वास्ते उसके अनुसार चलने वाले का जरूर कल्याण हो जाएगा। कल्याण के कोई नई कुछ क्रिया करनी पड़ेगी ऐसी बात नहीं है। मर्यादा च्युत हो जाते तब ऐसा होता है। एक ही भगवान कहते मैं अनेक रूप से हुआ। जैसे संसार की बात बताते हैं कि परमात्मा एक ही अनेक रूप से हुए, ऐसे ही बात आती है कि भगवान ही भगवान कृष्ण दो रूप से हो गए, एक कृष्ण रूप से एक राधा रूप से, तो एक ही दो हो गए। ऐसे संसार भी हुआ, और जो श्री जी हुई श्री जी ने भगवान से ही प्रेम किया और किसी तरफ किया ही नहीं, तो वो भगवान की भक्ति हो गई। दूसरे जीवन ने औरों की तरफ दूसरी तरफ ख्याल किया तो जन्म मरण में चले गए। संसार को साचा माना तो कर्मियों के द्वारा मुक्ति हो जाएगी, और अपने स्वरूप को ठीक पहचान ले तो ज्ञान योग से मुक्ति हो जाएगी, और भगवान के शरण हो जाए तो भक्ति योग से मुक्ति हो जाएगी, और संसार के संयोग जन सुख लेगा तो जन्म मरण हो जाएगा। इसकी मर्जी है, ये जैसे चाहे वैसे ले, इसकी मर्जी है। संसार को सच्चा मानेगा तो सच्चा माने तो अर्थ क्या होगा, मानो संसार सच्चा है ऐसा मानने वाला भी जन्म मरण तो मानेगा ही, प्रत्यक्ष बात है। पर संसार ही सच्चा है तो संसार सच्चा है तो हमारा कर्तव्य क्या है, संसार की सेवा करना। सच्चा होना उसे लेने के लिए नहीं है, ये देने के लिए है। भगवान अवतार लेते हैं तो सबकी सेवा करते हैं, सबको सुख पहुंचाते हैं, सबका हित करते हैं। ऐसे सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में आपकी रति हो, कल्याण हो जाएगा। कारण क्या, जन्म मरण का कोई कारण नहीं है, जन्म मरण चीज आवश्यक नहीं है, ये आगंतुक है, अनिवार्य नहीं है कि आवश्यक है, ये तो जरूरी जन्म मरना पड़ेगा ऐसी बात नहीं है। कारण गुण संग से, गुणों का संग करने से होता है, और गुणों का संग होता है अपने लिए, और अपने लिए न करे तो ये तो बड़ी सभ्यता है, सीधी बात है, दूसरों के लिए करे तो औरों के लिए हित के लिए करेगा, कर्मयोग हो जाएगा। कर्मयोग वास्तव में भौतिक साधना है, और ज्ञान योग आध्यात्मिक साधना है, और ज्ञान योग ये है आध्यात्मिक साधना, भक्ति योग आस्तिक साधना है, आस्तिक भगवान के लिए करके। तो भौतिक साधना क्या, कि भौतिक वस्तु है वे भोगने के लिए नहीं है, सुख के लिए नहीं है, केवल दूसरों के सुख देने के लिए है। तो ईमानदारी से केवल दूसरों की सेवा करना, क्यों करना, कि शरीर मिला है ये माता पिता से मिला है, और माता का दूध और पिता की है कमाई, उससे ही इसका पालन पोषण हुआ है, और संसार से इसको शिक्षा मिली है। तो इसकी ईमानदारी बात यह है कि इनका जीवन सब संसार के लिए ही है, तो संसार के लिए ही जीवन होगा तो गुणों का संग कैसे होगा, और गुणों का संग नहीं होगा तो आसक्ति नहीं होगी तो जन्म मरण कैसे होगा। ते प्राप्तवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता, ये श्लोक एक ग्यारहवां श्लोक बड़ा बढ़िया है। देवान भावयता नेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परम भावयंत श्रेय परम भाव्यत, परम श्रेय कहा है। अपना काम दूसरों की सेवा करना है, जिस क्षेत्र में आप जहाँ रहते हैं अपने कर्मों के द्वारा उस समुदाय की सेवा करें, अपने लिए नहीं। मैंने मंत्र सुने हैं और आप भी पढ़ते हो, आप जो बलिष्ठदेव करते हो तो एकदम ब्रह्मणे न मम कहते हो, मम नहीं मेरे नहीं, हर एक मंत्र में न मम न मम खूब सुना है मैंने, तो मेरे लिए है ही नहीं। अपना जीवन दूसरों के हित के लिए ही है, यही तनु कर बल विषय न भाई, इस शरीर का फल सुख भोग के लिए नहीं है, यही संस्पर्श जब होगा दुख योने वर्ते गहरी रीति से विचार करे तो आप ध्यान देकर के सुनो, उद्धरे दात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत। भगवान कहते हैं अपने आप अपना उद्धार करे, अपना पतन न करे। आत्मे ही आत्मनो बंधु, आप ही अपना मित्र है, आत्मे ही आप ही अपना शत्रु है। और ये न आत्मना आत्मा जीता चित्र जीत लिया वो अपने मित्र की तरह उद्धार करने वाला, और अनात्मस्तु जो आत्मा को नहीं जीता है अपने आप में, वो शत्रुवत बढ़ते थे अपने साथ शत्रु का भी बर्ताव करता है, अपने सुख के लिए संग्रह के लिए जाता है तो कोरा जन्म मन प्राप्त हो रहा, मिलता कुछ नहीं है। क्या संग्रह किया वो आपके काम आवेगा, क्या भोग भोगा उससे कुछ आपको कुछ नई चीज मिली, कुछ मिलने का नहीं है। समय बर्बाद करता है, अकल बर्बाद करनी है, समय बर्बाद करना है, अपने धर्म का बर्बाद करना है, पहले के किए पुण्यों को बर्बाद करना है, सिवाय बर्बाद करने और क्या बताओ, आप बताओ क्या है। सुख भोगता है, सुख चाहता है, आराम चाहता है, संग्रह चाहता है, तो अधिकार क्या है। यावत ब्रियत जठरम तावत स्वत्वं हि देहि नाम। शरीरधारियों के लिए जिससे निर्वाह हो सके इतनी वस्तु ही अपनी है, और अपनी है ही नहीं। क्या उनको साथ ले जा सकते हो, है किसी की ताकत तो जिन्हें बस है ही नहीं। आप यहाँ बैठे हैं सत्संग के लिए आ गए, सत्संग सुना तो यहाँ बैठे हैं तो सत्संग के लिए बैठे हैं, और क्या मतलब हमारा, तो सत्संग बात सुनी चलो। इस तरह से यह जन्म लिया है तो केवल सत के साथ संबंध करने के लिए, जो असत का संबंध था उसके कारण से जन्म हुआ। अब क्या है कि सत संग करना, सत का संग करना है, और सत के संग से उद्धारी होगा और क्या होगा। असत के संग से जन्म मरण होता है, तो सत्संग के लिए और सत्य परमात्मा से प्रेम करने के लिए शरीर है। यही तनु कर फल विषय न भाई, ये तो है नहीं स्थिति का फल। स्वतः मुक्ति है, स्वाभाविक मुक्ति है, बंधन कृत्रिम है और मुक्ति स्वाभाविक है। जिस ज्ञातवा न पुनः, जिसका ज्ञान होने पर फिर मोह नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो मोह ये आदि है, ये अनादि नहीं है। यूं समझने के लिए तो अनादि शास्त्रों में कहा है, परंतु ये स्वतः सिद्ध नहीं है, अपने बनाया हुआ संबंध है। अपने बनाए हुए संबंध होने से अपने कोई संबंध का परित्याग करने की जिम्मेवारी है। अगर दूसरा कोई हमारे को जन्म मरण देता तो हमारे पर जिम्मेवारी नहीं होती। आज नहीं वही आत्मनो बंधु, रात नहीं वही पूरा आत्मना, आप ही अपना मित्र है, आप ही अपना शत्रु है। एक बहुत विलक्षण बात समझ में आती है, ये जो कहा है कि वासुदेव सर्वम सर्वं खल्विदं ब्रह्म, ये जो वचन है अर्थ क्या हुआ। सब कुछ परमात्मा ही है, परमात्मा सब कुछ, मत्ता परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, मेरे सिवाय कुछ भी नहीं है दूसरा, मैं ही मैं हूँ। तो हम उपदेश अपने को देते हैं तो भगवान को देते हैं, कहते हमें गुरु बनाओ, तुम्हें शिक्षा दे, तो चेला कौन बनेगा। जब परमात्मा ही परमात्मा है तो चेला कौन बनेगा, परमात्मा बनेगा चेला, परमात्मा को उपदेश देंगे, शिष्य कौन बनेगा, अरे गुरु कौन बनेगा। मुसलमानों की भी यही बात मैंने सुनी है, उनके सिद्धांत की बात कि सब एक परमात्मा ही है। हिंदुओं की बात सुनी है, परमात्मा ही है, वासुदेव सर्व सर्वकल्पितं ब्रह्म। इस पर विचार करो, एक बहुत मार्ग की बात है और ध्यान देने की बात है। सभी ब्रह्म है तो सभी ब्रह्म है ये हमारे लिए है, दूसरों के लिए नहीं है। दूसरों को हम उपदेश दे किसको देंगे, बोलो आपका शिष्य कौन बनेगा, ब्रह्म बनेगा, परमात्मा बनेंगे, ईश्वर बनेंगे। गहरा विचार करो तो क्या करना है कि अपना उद्धार अपने आप से अपने आप का करना है। उद्धार क्या करना है कि संसार की जो भोगा शक्ति है और संग्रह शक्ति है ये दोनों शक्तियों का अपने नाश करना है। संग्रह करके कितना दिन रहोगे आप और भोग भोगने कब तक रहोगे ये तो रह नहीं सकते। और त्याग सदा रहता है। आपका सबका एक अनुभव है सबका छोटे बड़े भाई बहन समझदार बेसमझ सबका अनुभव है कि ये है ज्यों का त्यों छोड़ कर जाना पड़ेगा। ख्याल करो ये सच्ची बात है ना। सबका सब छोड़कर जाना ही पड़ेगा तो पहले अपना अपना मान करके जन्म मन को निमंत्रण क्यों दे रहे जो तो कोई मना नहीं करेगा। आपकी हक्की चीज आपको कोई मना नहीं करेगा और जितना दिन जीना है उतना जीना हो ही जाएगा। उसमें कमी आवेगी नहीं। तो अपना कुछ नहीं है तो क्या परमात्मा ही परमात्मा है। अपनी जो संग्रह करने की इच्छा है भोग भोगने की इच्छा है ये गलती है। इस गलती को छोड़ दो। अपना शरीर नहीं अपने लिए शरीर नहीं बहुत बड़ी गलती होती है। शरीर अपने लिए है अपने लिए नहीं है। ये संसार की चीज है संसार के लिए है। कोई भाई बहन कह सकता है कि मैं ऐसा ईमानदार हूँ कि मैं दूसरे से सहायता नहीं लेता अकेला ही अपना निर्वाह कर लेता हूँ। ऐसी है किसी की ताकत। धनी से धनी राजा से राजा चाहे इंद्र क्यों न बन जाओ दूसरे की बिना सहायते जी सकता है क्या। तो दूसरों की सहायता करना मात्र ही अपना काम है। संग्रह करना भोग भोगना बिल्कुल काम नहीं है। ये भूल होती है यहाँ। सीधी सादी बात है अपना कुछ है नहीं। अपना न होते हुए अपना मानते हैं इस बेईमानी का फल है जन्म मरण। ये ईमानदारी नहीं है। अपना कुछ है ही नहीं। अपना है तो क्या आपका आधिपत्य चलता है शरीर पर पदार्थों पर मन पर बुद्धि पर शरीर पर किस पर आपका आधिपत्य चलता है। हम मर्जे से करेंगे। इतने बैठे हैं भाई बहन किसी की मरने की इच्छा है क्या। किसी की बीमारी होने की इच्छा है क्या। कोई बीमार हो जाए हम ऐसी इच्छा ही नहीं है। तो कोई प्रश्न भी करता है कैसे बीमार हो जाए महाराज। अभी तो कई वर्षों से बीमारी आई नहीं कब बीमारी आवेगी। उसके लिए कोई इच्छा करता है प्रश्न करता है कोई उद्योग करता है तो फिर जनमन क्यों होता है कि हम अपनी मानते हैं चीजों को और अपने लिए करते हैं। श्रवण मनन निध्यासन अपने लिए करते हैं। अपने लिए करते हैं तो आप बंधन को आप स्वीकार करते हैं। अपने लिए कुछ करना है ही नहीं। अपने लिए आपका शरीर नहीं आपका मन नहीं आपकी बुद्धि नहीं आपका अहम भाव नहीं ये अपना नहीं है तो अपने लिए आपको करने का क्या अधिकार है। ये तो सब चीज समष्टि की है समष्टि के लिए है। अपने लिए कुछ नहीं करना है। साहब कहा नैव किंचित करो मेति युक्तो मनि तत्त्ववित्। तत्त्ववित्त को चाहिए कि मेरा कुछ भी नहीं है मैं कुछ नहीं करता हूँ। पश्यन् शरणं स्पर्शं जिघ्रं आसनं गच्छन् स्वपदि प्रपन्न विसर्जन गुणं उन्मेषं निमिषं रवि तेरा क्रिया बताई। ये करता हुआ मैं कुछ नहीं करता हूँ। गुणा गुणी शु करते नान्य गुण करता रहो कदा ही नहीं। ये अपने उद्रुद से हो रहा है। आप निर्लिप सोते निर्लिप है आप पहले से ही। लिप्त अपने को मान लेते हैं निर्लिप्तता सोते है। तत्वित तो महाभाव गुण कर्म विभाग यो गुणा गुणी शु वर्तन थे इति वर्तमान सज्ज थे। अपने क्या सोते जैसे हो रहा है सब हो रहा है। तीन अवस्था होती है मैंने संत महात्माओं से सुनी है। क्या एक तो करना होता है एक होना होता है और है होता है। करना तो जब तक है तब तक आप अभिमान रखते हैं, होना कब होगा जो अभिमान छोड़ देते हैं, फिर संसार का हो रहा है। और हो रहा है जब तक परिवर्तन पर दृष्टि है तब तक हो रहा है, अरे दृष्टि नहीं था क्या है रहेगा, है में क्या करना रहेगा, करना होना और है स्वतः सिद्ध है में क्या करना पड़ता है। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमिति मन्यते, अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अपने को कर्ता मानता है, और तत्वित्तु गुणागुण इति मत्वा न सज्जते। आपसे आप सब क्रियाएं हो रही है, अपने निर्लीप स्वतः है, अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्यय शरीर स्थोपिकोन्ते न करोति न लिप्यते, न करता है न लिप्त होता है, ये वास्तविकता है। अब वास्तविकता अनुभव करें तो अपने लिए क्या करना होगा, कुछ नहीं, अपने स्वयं के लिए कुछ नहीं करना होगा, करना होगा संसार के हित के लिए, जानना होगा अपने के लिए मैं बिल्कुल निर्लिप्त हूँ, निर्विकार हूँ, शुद्ध हूँ, ऐसे जानना है। वो भी विधि रूप से जानने में गलती होगी, निषेध रूप जानने में गलती नहीं होगी। यह नहीं यह नहीं यह नहीं होगी ताक मेरे अगम है, ताप एक भरे अगम है सोई, ये सत्व यह नहीं यह नहीं यह नहीं होगी, सात्विक नहीं राजस नहीं तामस नहीं है, अरे गुणातीत है वो है, वो है जो का जो है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर नहीं सो प्रकट देखिए है सो दिखे न। थोड़ा गहरा विचार करे तो हमारे लिए करना क्या रह गया, हमारे लिए क्या करना रह गया बताओ, शरीर स्थोपी कौन थे, न करूं थे न लिप्य थे, न करता है न लिप्त होता है। अरे इसी बात बताई, यश न अहंकृतो भाव बुद्धि यश न लिप्य थे, जिनके अंत भाव करता हूं ऐसा भाव नहीं है और बुद्धि में लेप नहीं है, तो हत्या भी जमान लोग न हंते न निबद्ध थे, सब लोगों को मार दे तो मारता है न बंधता है, न राग है न द्वेष है न हर्ष है न शोक है ही नहीं। अरे इनको पकड़ लिया अब कर्म बनेगा, तो कर्म बनेगा शुभ शुभ बनेगा, उसका फलाघड़ी भोगना पड़ेगा, जन्म मन लेना पड़ेगा। गुणा गुणे सुवर्तन्ते नान्य गुणे व्यकर्ता, जब दृष्टा विचार कुशल ठीक समझ लेता है कि गुणों के सिवाय कोई करता है ही नहीं, गुणा वर्तन्ते इत्येव योगतिष्ठति रहता है, नई गति को चेष्टा नहीं करता है, सम दुख सुख स्वस्थ समोषास्मकांसन तुल्य प्रिया प्रियो धीर सूर्य नंदा संस्थी मन अपमान यो तुल्य तुल्य मित्र पक्ष यो सर्वम परिदावि गुणातीत उच्यते। एकदम सीधी सरल बात है, बड़ी शुभम है, अपने से तटस्थ हो जाए, हमारा है नहीं, हमारा हुआ नहीं, हमारा कभी होगा नहीं, और हमारा हो सकता ही नहीं, स्वतः मुक्ति नहीं दौर क्या है आप बताओ, कल्याण नहीं दौर क्या है, केवल कल्याण ही है, हमारा कुछ हुआ नहीं है नहीं होगा नहीं हो सकता ही नहीं। तो वासुदेव सर्व है ना, ये इसका गहरा अर्थ ये होता है कि हमारे को कुछ नहीं करना है, और सब वासुदेव है ये हमारे को अनुभव करना है कि परमात्मा के सिवाय कुछ हुई नहीं है नहीं होगी नहीं हो सकते नहीं, स्वतः सिद्ध। तो मुक्ति स्वतः सिद्ध है, स्वतः सिद्ध उसको कहते हैं करना कुछ नहीं पड़े, तो हमें करना क्या पड़ेगा, तीन श्री बताए ना, करना होना है, पहले करना होता है फिर होना होता है फिर होने के बाद है होता है, बस है हो गया है ये। खूब गहरा विचार करो तो अपने को कुछ नहीं करना है। कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। हमें मतलब नहीं किसी बात में, नहीं मतलब से करते न अर्था न अकृत्य रिया कर सना, न करने से कोई मतलब है न करने से कोई मतलब है। न साथ से शुरू भूते शु कैसे दर्तव्य पास गया, इन प्राणियों में किसी के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। संबंध मानकर दुख पाते हैं, वे मर गए वो क्या मर गया क्या गया तुम्हारा चला क्या गया चला गया, ये तो आप साप होता है परिवर्तन हो रहा है। देखो निरपक हो तमाशा तमाशा है नहीं हो रहा है, गुणा गुणेश थे ये महत्मा न सज्ज थे सीधी सारा बात है। अपने किसी के साथ संबंध जोड़े ही नहीं तो कैसे जन्म हो जाएगा, कैसे संताप होगा, कैसे दुख होगा, बहुत ही संताप। स्वाभाविक संसार चल रहा है हुई शुद्ध है शुद्ध है। जैसे अहमदाबाद मिल है ना, कपड़े की मिल बनते हैं उनमें से खटखट खटखट खटखट खटखट लाइन की लाइन सैकड़ों मशीन चलती है कपड़ा बनता है। अब उसी किसी में हाथ दे दो, किसी में कैश दे दो, किसी में पिस जाओगे और किसी में तो दिल्ली पे होगी वो खटखट चलती है। अब क्या है ऐसे जितने पशु है पक्षी है जितना है सब संसार चल रहा है। अपने किसी से मतलब नहीं किसी से दोस्ती नहीं किसी से बैर नहीं किसी के सिर धड़ी और नहीं किसी की बैर ऐसा सत्य निर्मितता है स्वाभाविक ही। कितनी सरल शुभम सिद्धांत की बात है। करना होता है जब कभी करना होता है तो प्रकृति के साथ संबंध जुड़ता है, करना होता है तो प्रकृति के साथ संबंध जुड़ता है। करना भी और पदार्थ भी दो, एक तो पदार्थ ये प्रकृति जन्य है, एक क्रिया है पदार्थ जन्य है। क्रिया क्रिया में वर्तनी कर रहे आप साफ हो रही है अपने तो निर्णय है जो के क्यों है स्वतः से दिशा भाविक सत्य है। इस वास्ते संसार को सत्य मानो तो इसकी सेवा करो और अपने को निर्णय मानो तो स्वतंत्र हो जाओ। प्रतंत्रता है ही नहीं, जड़ चीजों के साथ में संग करके प्रतंत्रता पाई है। अपने स्वतः है जो रहो आप और भगवान की अनुशुद्ध भगवान में मिल जाओ, भगवान में लग जाओ। ये योग है दो तीन योग है भर जाओ तो करो, एक ही फल होता है सबका। एक परमात्मा हमारे हैं, हम परमात्मा के शुद्ध हैं स्वाभाविक है। गुण ही गुणों में बरत रहे हैं आप साहब से नान्य गुण ही भी करता रहो। इंद्रिया इंद्रिया से सुवर्तन थे यदि धार्य धारण कर लिया परमाशी है सो सुंदर है सदा और नहीं सो सुंदर ना है और नहीं सो प्रकट देगी है सो दिख है ना है तो है सही। बड़ी शांति बड़ा आनंद बहुत मोह से आनंद आनंद कितने दिल से बात है स्वतः सिद्ध है स्वाभाविक। अहंकार विमूढ आत्मा करता आमिति मन्यते, करता मैं वो मान लेता है, मान लेता फंस जाता है। उसे निर्णय कर रहे देखो निर्भग हो तमाशा को खेल हो रहा है, खेल हो रहा है उसको अपने को लेना है देना है जो हो रहा है प्रवाह बह रहा है। स्वतः सिद्ध निर्लिप्तता है, स्वतः सिद्ध मुक्ति है, स्वाभाविक आप से आप ही है। तत्व ज्ञान अपना स्वरूप ही अपने आप है और स्वरूप अपने आप है और गुणों गुण बरत रहे हैं। कर्तव्य विज्ञान है, फिर योग विज्ञान है, फिर अध्यात्म विज्ञान है, फिर आस्तिक विज्ञान है, किसी से देख लो आप, एक ही बात है जो का त्यो है, सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो प्रगट दिखिए, देखिए है सो दिखे ना है, स्वतः स्वाभाविक बन रही क्रिया बन रही है। गंगा जी का प्रवाह स्वाभाविक बह रहा है, गंगा जी का प्रवाह बह रहा है, उसमें जो नीचे शिला है, पहाड़ है, बड़ा पाई पहाड़ बड़ी शिला है, उस पर गंगा जी का जल बह रहा है। अब जो जल बह रहा है उसमें आपको क्या मतलब है, संसार सब बह रहा है, गंगा जी के जल में कभी मिट्टी आ जाती है तो शिला के क्या फर्क पड़ता है, गंदा पानी आ जाए, मैला पानी आ जाए, घुड़ा उड़ा एकदम रेत ऐसा घुड़ा पानी आ जाए तो घुड़ से मतलब नहीं, स्वच्छ से मतलब नहीं, मैले से मतलब नहीं, घुड़े मिले से मतलब नहीं, मुर्दा ही बह गया तो वो भी बह गया, माला ही बह गई तो वो भी बह गई, फूल भी बह गए तो बह गए, शिला तो है जो भी क्यों है, उसमें फर्क पड़ता है क्या, ऐसे सब संसार बह रहा है, आपका सुख है जो का तू है, उसमें कोई फर्क पड़ा नहीं, और फर्क पड़ेगा नहीं, और फर्क पड़ सकता नहीं, कैसा फर्क पड़ेगा, है जो तो तू है, स्वाभाविक स्वतः सिद्ध है, सब हो रहा है, हो रहा है अपने आप, न राग है, न द्वेष है, न हर्ष है, न शोक है, न जानना है, न जानना है, न पाना है, न पाना है, न पाना है, न लेना है, न देना है, स्वाभाविक अपने शिथिल हो, देखो निर्पक हो तमाशा, स्वतः आपकी सिद्धि स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक, जहां गुणों का संग किया मैं आप बताई, पदार्थों का संग कर लो चाहे क्रिया कर दो, यदा इंद्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्यते, न पदार्थों में आसक्ति करता है, न क्रियाओं में आसक्ति करता है, वो योगारूढ़ हो गया, सत्य सत्य स्वाभाविक, किसी से कोई मतलब नहीं है, न कोई पदार्थ से मतलब है, न क्रिया से मतलब है, क्रिया और पदार्थ सब ही वास्तव में प्रकृति का कार्य है, वो प्रकृति का कार्य हो रहा है, अपने कोई होने से मतलब नहीं, करने से मतलब है, स्वाभाविक है, स्वतः सिद्धि है, स्वतः सिद्धि, राग और द्वेष कर लेते हैं बढ़ जाते हैं, स्वतः स्वाभाविक चल रहा है, उसे अपने कोई दखल नहीं, खोया कहे सो बावरी, पाया कहे सो कूर, पाया खोया कुछ नहीं, ज्यो का त्यों भरपूर, खोया गए परमात्मा खो गए, गलती कहते खोता है नहीं परमात्मा, कहते परमात्मा पा गए, खोए नहीं पाएगी कैसे, खोए जब अपना पाना होता है जो का त्यों भरपूर, किसी न राग है, न द्वेष है, न लेना है, न देना, सम दुख है सुख है स्वस्थ, अपने आप में स्थित रहो, सुख दुख में समता रहेगी, आप में स्थित रही नहीं रहते हो, पुरुष प्रकृति तो भोगते, प्रकृति को पकड़ लिया भोगता बन गया, ये तो सम दुख है सुख है स्वस्थ, सम दोष आत्मकांतना तुल्य प्रिया प्रियो धीर से निंदा सुस्त्री भाना भमानी स्त्री तुल्य मित्रारी पकड़ लो, सर्वार्म परित्यागी गुणातीत, उच्चते कहा जाता है गुणातीत, गुणातीत का अभिमान होता ही नहीं, गुणातीत हूँ, गुणातीत उच्चते उसको गुणातीत कहते हैं, इस बार से जो कार्य वो हो रहा है, आप जहां हो रहा है, आप कुछ मत दखल दो, सत्य ही सवाल हो रहा है, कुछ न कुछ दखल दे तो फट जाओगे। कितनी विशेष बात है, स्वतः बात ऐसी स्वाभाविक ही। तो वे खुद के लिए है ये वासुदेव सर्वम, अपने आप के लिए है, किसी को सिखाना नहीं, किसको सिखाएंगे, कौन अज्ञानी जिसको आप सिखाओगे, सब भगवान ही है, तो क्या भगवान को हम चेला बनाएंगे, क्या उनको शिक्षा देंगे, कुछ है कोई है। कर्ण निरपेक्ष बात की, जिनमें बड़ी अर्चन कर्ण निरपेक्ष कर दे, और कर्ण निरपेक्ष क्या है, ये जो कर्तृत्व अभिमान है ये प्रकृति का है, प्रकृति से अतीत तत्व कुछ है ही नहीं। करना जितना होता है सब करना होता है प्रकृति से, जो करना है ना पाना है ना जाना है ना लेना है ना देना है, स्वतः सिद्ध आपका स्वरूप, स्वतः सिद्ध है, स्वभाविक सिद्ध है। कितनी बढ़िया सिद्धि बात, सरल बात है। करना करते हो ना, ये बिल्कुल कर्ती प्रकृति की तरफ, ये स्वरूप में कोई करता है ना कोई भोगता है, सदा ऐसी है जो का त्यों तत्व विराजमान, एकदम ठीक बात है ऐसे एकदम। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ता हम इति मन्यते, मान लेता है तो वो चिपक जाता है, नहीं मानता तो है जो आ जाता है उसे आ जाता है। गुणा गुणे सुवर्तन देती मत न सजते, नान्य गुणे भी करता और गुणों के सिवाय करता कोई है ही नहीं। गुणा गुणेश वर्तन थी बात है, तो वर्तने वाला गुण भी गुण है, अपने गुणों के साथ संबंध नहीं, लेना देना नहीं, ना क्रिया के साथ संबंध है ना पदार्थ के साथ संबंध है, कुछ योगारू रहता ही इंद्रिया से न कर्मसु अनुसते, सर्व संकल्प संन्यासी योगारू दस्तुच्चते, योगारू कहा जाता है। कितनी बढ़िया चीज है योगारू दस्तुच्च, सम तुम योग उचते निर्दोष अंग समम ब्रह्म, यह सर्गो हेषा साम्य स्थित मना, जिन लोगों ने समता में अपनी स्थिति कर ली, अपना समरूप सतह है, निर्दोष अंग समम ब्रह्म, निर्दोष और सम है, आपका मन निर्दोष और सम हो गया, तस्मात ब्रह्म स्थित ब्रह्म स्थित हो गए, संसार को जीत गए, राग द्वेष कर संसार जीत गया, आपको हार गए फंस गए, अपने कुछ मतलब नहीं किसी से, न क्रिया से मतलब, न पदार्थों से, न व्यक्तियों से, न वस्तुओं से अपना कोई संबंध ही नहीं, स्वतः सिद्ध मुक्ति है स्वाभाविक। इस वास्ते यज्ञात्मा न पुनर्मोहन, जैसे जानने के बाद फिर मुक्ति बाकी नहीं रहती, स्वतः सिद्ध स्वाभाविक। कितनी बढ़िया बात है, है जो होगा तुम्हें रसंत कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना, कुछ लेना है न देना है, सुन लीजिए साधन की सोल, लेना एक न देना दो है जी बाबी मौजूद है, पर कुछ कुछ माधुरी करे कोई साधु चिपक न करना, ये होना उसे भी गुणों का संग, गुणों का संग हुआ तो जर्मन होगा, संग है ही नहीं हमारा, अब संग कर लेते हो अपना मान लेते हो, अपना मान लेते हो तो रोना पड़ता है, हमारे भाई मर गया, मेरी स्त्री मर गई, मेरा पति मर गया, मेरा माँ मर गई, मेरा पिता मर गया, क्या मर गया तेरा, तेरा मान लिया इस बात से मेरा मर गया, जो बेटा मर गया बड़ा भारी दुख होता है, तो बेटा मरने का दुख नहीं होता है, मेरा बेटा मर गया दुख होता है, मरने में जितने जीव कुत्ता गधा जंतु सब मरते हैं, बेटा ही मरते हैं, सब बेटा है, बेटे बिना कोई है जीव, बेटा ही बढ़ता है, अब उसको अपना मान लिया, अब दुख बात है मेरा बेटा बन गया, अब मेरा तो कोई है नहीं, ना मेरा है ना तेरा है, तो क्या मर गया, छोरा मर जा गया, मेरा धर्म कर्म डूब गया, तू धर्म कर्म कैसे डूब गया, अब ये बात है, जन्म दे मरते रहते हैं, ये ऐसा तो कर सकता है, अपने उसे ना राग है ना द्वेष है ना हर्ष है ना शोक है ना लेना है ना देना है, हमें कोई मतलब नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं किसी से दोस्ती नहीं किसी से बैर और नहीं किसी के सिर धड़ी नहीं किसी की बैर, अपने है जो है वह होता है, स्वतः देखो निरपक हो तमाशा संतों की बाड़ी माता है, आशा कृष्ण धरो नांगा, ये कोई आप करो ही मत, स्वतः हो रहा है जो हो रहा है हो रहा है, अपने क्या मतलब उसे, आप सब हो रहा है, गंगा जी बह रही है, शिला है जो भी तो है जो फहरे और क्या मतलब है, जल बहने से क्या मतलब, न बहने से क्या मतलब, ठंडा जल से क्या मतलब, गर्म जल से क्या मतलब, मिट्टी आई हुई है तो क्या मतलब, मिट्टी नहीं है तो वो क्या मतलब, सच है तो क्या मतलब, कचरा कूड़ा कचरा है तो क्या मतलब, और तैरता है कोई कोई मुर्दा ले गया कोई मुर्दा जा रहा है तो फर्क क्या है, उस तरह शिला से तो कोई मतलब नहीं है, मुर्दा बहेगा तो वही बह रहा है, अच्छा कोई तैरता हुआ सत है वही बह रहा है, सब बह रहा है जा रहा है, अपने उसे मतलब नहीं है, बस मौज हो गई है, वो सब सुना दे भाई जो बह रहा है ना, वो सब सुना दे, थोड़ा ध्यान देकर सुन, कालिया सहारा प्राणी बहता यह जग सारा रे, किसका सहारा रे प्राणी बहता यह जग सारा रे, किसका लिया सहारा प्राणी बहता यह जग सारा रे, किसका लिया सहारा रे प्राणी बहता है जग सारा रे, पांच तत्व का पिंजर बनिया, पांच तत्व का पिंजर बनिया, मन बुद्धि अहंकारा रे, मन बुद्धि अहंकारा रे, मैं अरु मेरा मान इसी को, मैं अरु मेरा बहता जीव बिचारा रे, मैं अरु मेरा मान इसी को, बहता जीव बिचारा रे, किसका लिया सहारा प्राणी बहता यह जग सारा रे, किसका लिया बालक बहता बूढ़ा बहता, बालक बहता बूढ़ा बहता, बहता तरुण कुमारा रे, बहता तरुण कुमारा रे, दुबला बहता मोटा बहता, दुबला बहता

ये जल बह रहा है, जल चला जाता है, बह रहा है, हाँ जल बह रहा है, जल बह रहा है, सब प्राणी बह रहे हैं, सभी प्राणी बह रहे हैं, कई सारी फाफड़ी बह रहे हैं, कहते ये पुल भी बह रहा है, ये जो पुल है ना ऊपर, ये पुल भी बह रहा है, पुल को बह रहा है, पुल बह रहा है, पुल बह रहा है, निरंतर बह रहा है, कि पुल कैसे, वो तो पुल तो उसी जगह ही है, जिस दिन ये पुल बना हुआ है, कि जिस दिन बना था उतना नया है आज, कि नहीं तो बह रहा है ना, पुल भी बह रहा है, पुल के ऊपर आदमी बह रहे हैं, अरे आदमी बह रहे हैं, पुल भी बह रहा है, पृथ्वी भी बह रही है, चंद्रमा सूर्य भी बह रहे हैं, सब बह रहे हैं, रहना वाला एक है जो सबका आधार है, सबका आश्रय है, वो बहता नहीं है, वो सबका आधार है, वो सब बह रहे हैं, सब बह रहा है निरंतर, कैसी एक ठीक बात है। बहने का जो ज्ञान होता है ना, ख्याल करना एक बात बताऊ मार्ग में, अपने जो संसार बह रहा है, बह रहा है, बहने का ज्ञान उसी को होते जो है, रहता है, रहते रहने वाले को ही बहने का ज्ञान होता है, सब बह रहा है तो आप रहने वाले हो और सब बहने वाला है, बहने का ज्ञान रहने वाले को होता है, बहने वाले को बहने का ज्ञान नहीं होता, बहने के साथ ही आप बह गए और दुखी हो जाते हो, नाशवान का ज्ञान होने से अविनाशी की प्राप्ति स्वतः हो जाती है, स्वाभाविक तत्व का ज्ञान हो जाता है, स्वाभाविक, कितनी बढ़िया बात है, केवल बहने का ज्ञान हो जाए तो रहने का ज्ञान स्वतः हो जाएगा, स्वाभाविक ही हो जाएगा, क्योंकि बहने का ज्ञान तो रहने वाले को ही होता है, बहने वाले को बहने का ज्ञान नहीं होता, आप एक देर बैठे हैं, एक गया, दूर गया, कुछ देर बाद 8, 10, 15, 20, 50 चले गए, तो 50 गए उनको ज्ञान नहीं, 50 गए जो नहीं गया है उसको ज्ञान है, ये तो परिवर्तन ब्रह्मा आदि भी बहने में, बड़े बड़े देवता भी बह रहे हैं, तो जिससे आपको बहने वाला ज्ञान है वो ज्ञान रहने वालों को ही है, बहने का ज्ञान होने पर रहने वाले का ज्ञान स्वतः हो जाएगा, कुछ परिश्रम करने की जरूरत नहीं है,